بتانا ہے یاد کرنا ہو تو مدنی پن سورے میں یہ دعائیں لکھی ہیں, رسالوں میں لکھی ہیں. مین چیز ہے کہ اعتقاد, اعتقاد مضبوط ہوگا نا پھر اس کی برکتیں ملتی ہیں. تو آئیے امیر علیہ سنت سے بھی کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. مدنی چینل کے ناظرین حاضرین, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف یا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی. اب کھانا سامنے آ گیا, صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی, ثواب کے لیے نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, یہ کہہ لیں جبکہ دل میں بھی نیت موجود ہو. اب کچھ ذکر و اذکار کرنے ہیں, چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اس کے بعد اب کھا پی سکیں گے سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو, جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 21واں روزہ ہے, عصر پڑھ کر اشکان رمضان کثیر تعداد میں عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں, اعتکاف کا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرہ بھی جاری ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بے ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طلحہ عطائی یوگی کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر علیہ سنت, مرد و عورت الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں مگر بعض مرد عورتوں جیسا لباس پہنتی ہیں اور بعض عورتیں مردوں کی طرح کا ڈریس پہنتی ہیں, ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح بعض مرد شارٹس پہنتے ہیں کہ جس سے گھٹنے نظر آتے ہیں, کیا مرد ایسا لباس پہن سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاکم اللہ خیرا. مرد مردانہ اور عورت زنانہ, یعنی مرد جینٹس اور عورت لیڈیز لباس پہنے, چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے. مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے, یعنی اس کا چھپانا فرض ہے کیونکہ عورت کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھپانے کی چیز. ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں. اس زمانے میں بہت سارے ایسے ہیں کہ تیبن یا پاجامہ اس طرح پہنتے کہ پیرو یعنی ناف کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے. اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کے جلد یعنی کھال اسکین کی رنگت نہ چمکے تو خیر, ورنہ حرام ہے. اور نماز میں چوتھائی یعنی 1/4 کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی. خصوصاً حج و عمرے کے احرام والے کو اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے. آج کل بعض لوگ سرعام لوگوں کے سامنے نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنے پھرتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانیں نظر آتی ہیں, یہ حرام ہے. ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے. بالخصوص کھیل کود کے میدان ورزش کرنے کے مقامات, ورزش ایکسرسائز کرنے کے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط ضروری ہے. اور سمجھدار مدنی منوں کو بھی ایسے بے پردگی والے لباس سے بچائیں. تو آج کل تو ہاف پینٹ بہت چلی ہے اور اللہ تعالی کرم فرما دے کہ چڈیاں پہن کر بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اب ان کو تو پردہ اللہ نصیب کر دے, ہمیں بھی اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالنا ہوگا اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی. مسجد میں بھی آ جاتے ہیں یعنی اتنی پینٹ کے صرف گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے ہوتی ہے, اگر وہ جائیں سجدے وغیرہ میں تو شاید گھٹنوں سے اوپر ہو جائے, تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی فرمائش. ہاں ظاہر ہے کہ ایسا لباس خطرناک ہے, اگر گھٹنے کھل گئے تو گھٹنے تو ویسے ہی چھپانا فرض ہے. اچھا دونوں گھٹنے مل کر ایک سطر ہے اور یعنی کہ 9 حصے ہیں سطر کے, تو اگر یہ دونوں گھٹنے کسی کے کھلے رہے نماز میں تو نماز نہیں ہوگی. امیر السنت اس پہ رہنمائی فرمائے کہ یہ جو سطر کے آپ نے 9 حصے بیان کیے اس میں گھٹنا ران کے ساتھ ہے یا الگ شمار کیا جائے گا؟ دیکھ لیتے ہم ایک سوال اگر اجازت ہو چلائیں. جی مدنی انعام نمبر 12 میں گھر میں 10 کا لکھا ہے, کیا گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. جی ہاں, گھر درس ایک گھر والوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ گھر درس دیں گے نا تو یہ بھی ان کو آگ سے بچانے کی کوشش ہوگی کہ درس فیضان سنت کے درس کے ذریعے بھی کئی جگہ مدری ماحول بنے ہوں گے, بعض جگہ بنے ہیں کہ گھر میں پہلے درس ہوتا رہا, شروع میں تھوڑی بہت اگر مخالفت ہوتی ہے تو اس کی بھی پرواہ نہ کی گئی اور پیار سے محبت سے نرمی سے درس سننے پر آمادہ کیے جائے تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ انشاءاللہ مدنی ماحول بن جائے گا. آپ کوشش کریں, گھر درس کو تو بہت اہمیت ہے, مسجد درس تو چلو اپنی جگہ پر یہ بھی تو ہونا ہی چاہیے لیکن گھر درس کی ضرورت مسجد درس سے کسی طرح کم نہیں ہے بلکہ یوں کہہ سکتے زیادہ ہے کہ مسجد میں سنیں گے نمازی اور گھر درس میں سنیں گے شاید بے نمازی بھی سنیں گے, بے پردہ بھی سنیں گی, محارم غیر محرم میں درس نہ دیں, محارم میں بہن ہے ماں ہے بیٹی ہے ان میں آپ دیں درس, درس دلوائیں محرم سے, بھابھی ہے اس کو درس نہ دیا جائے وہ الگ بیٹھے, اور بھابھی درس دے تو دیور اور جیٹھ اس میں شریک نہ ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. ہر ران جدا عورت ہے, یعنی کہ ستر کا یہ الگ سے حصہ ہے چھپانے والا, چڈھے سے گھٹنے تک ران ہے, گھٹنا بھی اس میں داخل ہے, الگ عضو نہیں. تو اگر پورا گھٹنا بلکہ دونوں کھل جائے نماز ہو جائے گی کہ دونوں مل کر بھی ایک ران کی چوتھائی کو نہیں پہنچتے. تو پہلے جو بتایا گیا وہ غلطی ہو گئی تھی, اس کو ایڈٹ کر لیجیے انشاءاللہ. پچھلے دنوں ایک سوتی پیغام آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کو بیان کیا جائے, وہ بیرون ملک سے انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ اور یہاں بھی وہ ہو کر گئے کہ یہاں بھی اور بیرون ملک بھی اب کئی ایسی مساجد ہیں جن میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ شارٹس پہن کر نمازوں کے لیے مسجد آتے ہیں اور ان کے جو شارٹس ہوتے ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر بھی ہو جاتے ہیں, پھر جب یہ بیٹھتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو ان کی رانیں کھل جاتی ہیں, اور یہ شارٹس چونکہ جس طرح ایک پینٹ ہمارے ہاں فیشن ہے تو اس طرح شارٹس ہمارے ہاں ایک کمپلیٹلی مکمل طور پر ایک فیشن ہے کہ شارٹس بھی پہنیں گے پھر اس کے نیچے موزے اور وہ ایک مختلف جوتے آتے ہیں, عموماً ہمارے اس میں اس کو جوگر شوز کہا جاتا تھا اس ٹائم پر, اسپورٹ شوز ٹائپ کے. تو اب یہ شارٹس پہننے کا جو رواج چلا ہے اس پر بھی مدنی پھول آپ کی طرف سے آنے چاہیے کہ ایک تو شارٹس پہن کر یہ مسجدوں میں جاتے ہیں کہ مسجد میں جانا اس میں نماز میں خرابی, اور پھر اس میں جو یہ باہر اس طرح لے کر گھومنا ہے اور رانے نظر آنی ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے, ایک تو یہ. دوسرا یہ واپا کہ اگر جیسے ابھی تو خیر ران کا ہی مسئلہ چل رہا ہے یا ستر کا بات آپ کر رہے تھے, دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ لوگ اسی طرح اٹھ کر نمازوں کے لیے چلے جاتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ہم لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد, یہ ہے میرے ذہن میں یہ موضوع, لیکن اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں یہ ستر عورت کا جو نماز کے عالم میں ہے. اسی پر ابھی بات ہوئی تھی, تو گھٹنے تو ویسے بھی کھلے رکھنا لوگوں کے سامنے یہ حرام ہے, اور جو دیکھیں گے ان گھٹنوں کی طرف کھلے گھٹنوں کی طرف وہ بھی گناہگار ہے. اب مسجدوں میں پہننا زیادہ گناہگار کرے گا کہ مسجد تو ادب کی جگہ ہے نا, اس کا تو احترام ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسجد کا احترام ہے, تو جب یہ بازار میں بھی کھلے رکھنا حرام ہے گھٹنے تو مسجد میں تو اور سخت ہو جائے گا, تو اس لیے نہ مسجد میں کریں نہ بازار میں کریں, با حیا بنے, حیا کی چادر اوڑھ لیں, اس کا مطلب یہ دوپٹہ نہیں ہے بلکہ اپنے وجود میں حیا کو نافذ فرما دیں. دوسروں کو بھی دیکھنے کا, بیچارے دیکھ دیکھ کر جو نہیں بچتے ہوں گے جان بوجھ کر قصدن دیکھتے ہوں گے وہ بھی گناہگار ہوتے ہوں گے. بازاروں میں نکلنا مشکل ہو گیا, واقعی حالات ایسے ہو گئے. وہ تو ایک ہی تھے مفتی دعوت اسلامی, ابھی تک تو اسکوٹر ہی بیچ دی. اسکوٹر بولا اسکوٹر چلاؤ تو نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی. خیر اسکوٹر چلانا جائز ہے, حرج نہیں ہے. ویسے یہ ان کا تقویٰ تھا, پیدل آتے تھے. اس میں وہ بھی جو ہمارے شارٹس پہننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے گھٹنوں سے نیچے کا شارٹ, یہ کوارٹر شارٹس کہلاتے ہیں, ہم نے گھٹنوں سے نیچے والا شارٹس پہنا ہے, لیکن جب وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں اور جب اتحیات میں تشہد میں بیٹھے تو ان کا شارٹس اوپر ہو جاتا ہے اور گھٹنے ان کے کھل جاتے ہیں. اور گھٹنے کا مسئلہ بھی آپ نے امیل سنت سے سماعت کیا سنا ہے ابھی آپ نے. مسئلہ جو بیان کیا تھا اس کی ہم نے پھر وضاحت کر دی کہ دونوں گھٹنے بھی کھلے رہ گئے تو نماز ہو جائے گی, لیکن یہ کہ یہ گھٹنے کھلے کرنا حرام ہے نا, وہ بھی مسجد میں تو اور حرام, تو پھر نماز میں تو اس سے زیادہ سختی بڑھ گئی. نماز ہو جانا اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ یہ گناہ تو ہو رہا ہے نا, دوران نماز ہو رہا گناہ. اب یہ کہ کراہت آئے گی کہ نہیں, یہ پھر الگ مسئلہ ہے. تنفر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, نماز بھی ظاہر سی بات ہے کہ پسندیدہ تو نہیں ہے اس حالت کے اندر, اور پھر تنفیر عوام بہت زیادہ ہے اس میں, یعنی لوگ باقاعدہ دیکھتے ہیں ایسے افراد کی طرف, یعنی بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام اس نے نہیں کیا. مذہبی ذہن کے لوگ واقعی نفرت سے دیکھتے ہوں گے کہ یار کون یہ اٹھ کے چلا ہے مسجد میں, مسلمان ہے کہ نہیں, کیسا آدمی ہے, ایسا نہ کیا کرے. ایسا لباس پہننے والا لوگوں کے سامنے آنے والا گناہگار ہوگا کہ جس طرح یہ نظر آ, جبکہ گھٹنے کھلے ہوں. جی جی توبہ کریں, رمضان کا مہینہ ہے, توبہ کے دن ہے, توبہ کریں. جہنم سے آزادی کا اشرہ شروع ہو چکا ہے, کاش ہم سب کی جہنم سے آزادی مقدر ہو جائے. کاش آپ بھی توبہ کر لیں جو اس طرح کے لباس پہنتے ہیں, آئندہ اس کے قریب نہ جائیں. گھر کی چار دیواری میں بھی نہ پہنے, ماں بہنیں ہوتی ہیں, بھائی ہوتے ہیں, مہمان آتے ہوں گے, دوست آتے ہوں گے, یہ بالکل اس کو اس لباس کو فارغ کر دیں, چھٹی کرا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان محمد, پیارے باپا جان محمد خرم شہزاد اتاری متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی سے عرض کر رہا ہوں. پاپا عرض یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ توجہ دلائی 10 بیویوں کی کہانی, حضور جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد میرے گھر میں بھی جو ہے وہ یہی کتاب جو ہے وہ آنے جانے لگی, جس پر میں نے پابندی تو لگائی لیکن اپنے گھر والوں کے بچوں کی امی کے دل سے جو وہ اس کتاب کی محبت کو مطلب نکالنے میں بہت پریشانی ہوئی, اور ابھی بھی میں اس سے عاجز ہوں کہ جیسے یہ 10 بیویوں کی کہانی اور ایسی یہ کتابیں جو ہے وہ گھروں میں پڑھی جاتی ہیں, تو حضور ایسی کوئی ترکیب بتائیں کہ جس میں گھر والوں کو پیار محبت کے ساتھ ان کے دل سے جو ہے نا یہ چیز نکال دی جائے. جزاک اللہ خیر کثیرا. اب اللہ بہتر جانے کہ آپ نے کس طرح سمجھا ہے, جس انداز میں سوال کیا ہے اس انداز میں سمجھایا ہے, یا اب ہر ایک کو سمجھانا بھی نہیں آتا نا, آرڈر آرڈر سے نہیں سمجھ آتی, دل سے نہیں نکلتی. یا جھاڑنا, لتاڑنا, جاہل بولنا, جہالت کی باتیں, جاہلوں کے کام ہیں, کیا لے کے بیٹھی ہو, اگر اس طرح کریں گے تو اس کے دل سے نکلے گی نہیں. ان کو یہ محبت سے سمجھا کہ علماء عاشقان رسول علماء جو ہیں یہ اس سے منع کرتے ہیں, اور اس میں جو خرابیاں ہیں کہ یہ سب سے بڑی خرابیاں کہ یہ من گھڑت کہانی ہے, تو اللہ کے نیک بندوں کی طرف منسوب من گھڑت کہانیاں لوگوں میں سنانا اور درست سمجھ کر سنانا یہ گناہ ہے. بلکہ ویسے ہی کوئی من گھڑت واقعہ جو مذہبی نہ ہو اور اس کو درست کے طور پہ سنانا یہ بھی گناہ ہے. من گھڑت قصہ جو ہے نا وہ صرف عبرت کے لیے بزرگوں نے جو لکھے تو وہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ یہ من گھڑت ہے تو حرج نہیں ہوتی, لیکن ایسا من گھڑت واقعہ کہ جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس طرح اس کو بیان کرنا کہ یہ صحیح ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ من گھڑت ہے تو یہ بھی ناجائز ہے تو جھوٹ ہے. تو پھر پاک بیبیوں کی طرف, بی بی فاطمہ کی طرف, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف اس طرح کے من گھڑت واقعات منسوخ کرنا اور اس کو بیان کرنا, اس کو سننا, یہ سچ سمجھ کر یہ سب کرنا, یہ سب گناہگار کرنے والے اور جہنم کا حقدار کرنے والے کام ہے. تو ہمیں علماء اہل سنت کی ماننی چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنی علماء کے پاس ہوتی ہے, جو علماء کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے پڑھ سکتے ہیں؟ جمعہ کی نماز جماعت بھی شرط ہے اور دیگر بھی کچھ شرائط ہے. جماعت کے بغیر بھی نہیں پڑھی جا سکتی اور دوسرے شرائط جو ہیں وہ موجود نہ ہو تو وہ جماعت کرنا بھی کافی نہیں ہے. اس کی تفصیل فیضان جمعہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا جو نماز کے احکام میں شامل ہے اس میں دیکھی جا سکتی ہے. بہار شریعت کے چوتھے حصے میں بھی جمعہ کے ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل لائیو کے فیس بک پیج پر سوال آیا ہے, محمد بلال ناظم ہیں, کہتے ہیں کہ کیا ماں باپ کی بد دعا لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کی دو ہے روایت, وہ روایت پہ نکالتے ہیں جی. یعنی اعلی حضرت نے یہ ارشاد فرمایا, ایک تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ کسی پیارے کی دعا بد دعا جو ہے یہ پیارے کے حق میں قبول نہ ہو. تو اس پہ پھر اعلی حضرت نے یہی تطبیق فرمائی ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کا دل جو ہے وہ اس قدر دکھ جاتا ہے کہ وہ جو پدری محبت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اب اس حالت میں جو بد دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. بلکہ مفتی احمد یار خان صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مظلوم جو ہے نا, اگر ماں باپ کی تو بڑی بات ہے کہ اس کو بندہ مظلوم بنا دے, ظلم کرے اس پر, اپنے کافر پر بھی اگر ظلم کریں گے تو اس کی بد دعا بھی قبول ہے, جانور پر ظلم کریں گے تو جانور کی بد دعا بھی قبول ہے, جانور بھی بد دعا دیتا ہے. تو ماں باپ کا تو بہت مرتبہ ہے اولاد کے لیے, تو اس کی بد دعا تو نہیں, اس کی صرف دعا لینی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شہزاد قادری ہیں, ہم پکوان سینٹر میں کام کرتے ہیں, دوران کام منہ میں پانی آ جاتا ہے, کیسے روزے میں فرق تو نہیں آتا؟ روزے میں فرق نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے میں زیادہ نیند کیوں آتی ہے؟ روزے میں زیادہ نیند کیوں آتی ہے؟ خاص کر افطار کے بعد. افطار کے وقت شاید وہ کہ وہ اپنے غذائیت جو ہے وہ کیا بولتے ہیں, کیلریز ڈاؤن ہو جاتی ہے میرا خیال ہے, تو اس لیے وہ آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں, بلڈ پریشر بھی گھٹ جاتا ہوگا, بہت سخت لو ہو جاتا ہوگا, تو اس طرح مطلب وہ نیند چڑھتی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اسلامی بہن جو بہنیں جو مخصوص ایام میں روزے نہیں رکھتی کہتی ہیں کہ کیا بعد میں جو ہم ان روزوں کی جو قضا کریں گے تو ہمیں رمضان و مبارک کے جو روزے ہیں اس کا ثواب ملے گا؟ کیا سوال گیا؟ مخصوص ایام میں جو اسلامی بہنیں روزے نہیں رکھتی ان کو روزے نہیں رکھنے ہوتے پھر بعد میں ان روزوں کی جو قضا کرنی ہے تو جب ہم یہ روزے قضا کریں گی تو کیا ہمیں وہی رمضان کے روزوں کا ثواب ملے گا؟ شریعت نے مطلب اجازت دی ہے. اب بہرحال کوئی جزئیہ اس کا پڑھا نہیں ہے روایت کہ رمضان شریف جتنا ملے گا یا اس سے زیادہ ملے گا, پر دل بھی تو جلے گا نا کہ سب روزے رکھتے میں نہیں رکھتی ہوں. پھر جو لطف رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا ہے, جو آسانیاں ہیں دوسرے بھی روزے دار ہوتے ہیں, ایک ماحول بنتا ہے, اس کے بعد روزہ رکھنا دشوار ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ثواب زیادہ بھی ملے, لیکن اس کا کوئی روایت یا جزیہ پڑھا یا سنا نہیں ہے. لا ادری واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اب جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ بابا ریاض الجنہ میں جو کارپیٹ بچھتے ہیں ان کے دھاگے بطور تبرک دیے جاتے ہیں. اور ایک سوال یہاں آیا ہے فیس بک پیج پر ہی کہ جو اسلامی بھائی یا جو بھی وہاں مسجد نبی شریف میں ریاض الجنہ میں جاتے ہیں اگر وہاں کے کارپیٹ کے دھاگے نکال کر لے کر آ جائیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جیسی تیسی حرج ہے. کارپیٹ کے دھاگا ایک بھی آپ نے توڑا نا تو گناہگار ہوں گے, کہ یہ توڑنے کے لیے نہیں ہے. سب ایک ایک دھاگا نکالیں گے تو وہ بچے گا کیا؟ تو نہ وہاں پر نہ یہاں پر مسجدوں کی دریوں کے دھاگے نوچ سکتے ہیں, نہ کسی کے گھر جاتے ہیں اس کے دھاگے نوچ سکتے ہیں. ڈیکوریشن کے دریوں کا بھی کھینچ کھینچ کے مطلب چھید کر دیتے ہوں گے دریوں میں, کہیں کے بھی دھاگے چٹائیوں کے تنکے نوچتے رہتے ہوں گے. مسجدوں میں چٹائیاں بھی بچھائی جاتی ہیں, پنجاب میں تو دیکھی ہیں چٹائیاں, یہاں کا بھی پہلے تو بچھاتے تھے چٹائیاں, اب کارپیٹ بڑھ گئے, اب بھی ہوں گی چٹائیاں. تو وہاں چٹائی کے تنکے بھی نوچ نہیں سکتے, نہ کسی کے نہ مسجد کے. تو پھر مسجد نے کریم ان کا تو مقام اور بلند ہے, نہ رنگ اکھڑ سکتے ہیں نہ چونا اکھڑ سکتے ہیں کہیں کا, کسی کے گھر کا, کچھ بھی نہیں. سب سے بچنا ہے کہ کئی جگہ تو حقوق العباد کے معاملات, اب کسی کے گھر گئے اور کچھ بچھایا ہے اس کے دھاگے نوچے تو ابھی حق العبد تلف ہوگا. ڈیکوریشن کی دری کا آپ نے دھاگا نوچا تو یہ بھی حقوق العباد والا معاملہ ہے کہ ڈیکوریشن والا اس کا مالک ہے, کرایہ جس نے دیا تو وہ تو استعمال کرنے کی حد تک ہے, نوچنے کے لیے اس نے نہیں دیا. تو ایسا کچھ کیا ہے تو اب تو بندے سے معاف کروانا ہوگا یا جو نقصان کیا اس کو پیمنٹ کرنا ہوگا. لیکن وہ اس میں جو مسجدین کریمین میں جو دھاگے نوچے جیسے یا دیگر مساجد میں, تو اس میں تو ایسا ہے کہ اگر ایسا نقصان پہنچایا مالی تو تاوان ہوگا نا, اور وہاں کا تاوان دیں گے کس کو؟ اب دھاگا نوچنے سے تو بازو کا تو ایک پورا پیس جو ہے نا نکارا ہو جائے گا. اب کپڑے کا تھان ہے فریش اور آپ ہیں کپڑے کے ویپاری, آپ بیچ میں سے دھاگا کبھی بھی نہیں توڑیں گے, بیچ میں سے دھاگا کھینچیں گے نا تو شارٹ پڑ جائے گا. اب وہ گاہک اس دام میں لے گا ہی نہیں, بلکہ وہ پورا تھان ریجیکٹ کر دے گا شاید کہ آپ دوسرا تھان اس میں شارٹ ہے, ڈیفیکٹڈ مال ہو گیا یہ. تو اللہ کے بندو آپ کو مطلب یہ ذہن نہیں بنتا کوئی خلاف کعبہ کے دھاگے نوچتا ہوگا, کوئی ادھر کے تو کوئی مسجد نبوی شریف کے, تو یہ کیا لگا رکھا ہے؟ اور آ کر اس کو پھر اس طرح دیتے بھی ہوں گے بتاتے بھی ہوں گے کہ میں تبرکہ سے ہوا, یہ تو چوری کا مال ہوا, ڈکیتے کا مال ہوا, کیا ہوا یہ خطرناک یہ تو کام ہوا. یہ بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں مگر بہت اس کے مطلب خوفناک جرم ہوتا ہے. تو اسی طرح مسجدوں کے جو توڑتے رہتے ہیں یار کیا مطلب ایسا نہ کیا کرے, اپنے کپڑوں کے کیوں نہیں توڑتے؟ ادھر سے توڑو نا بازو سے ادھر سے, کبھی نہیں توڑو گے تو اللہ کا گھر رہ گیا نوچنے کے لیے. یہ ہاتھوں میں چارہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اپنی نیمن میں چارہ بولتا ہے, ہاتھوں میں چارو ہے, یہ بیٹھے بیٹھے ابھی اچھا بات یہ کر رہے ہوں گے ہاں ابھی سن بھی نہیں رہے ہوں گے یہاں تو خیر کارپیٹ ابھی گرمی ہے ایسے شاید نہ کارپیٹ نہ دری ہے بابا دری ہے نا ہاں دری کی خیر نہیں ہے گرمی نہیں ہے دری بھی نہیں ہے آج کل لوگ ٹھنڈے فرش پہ زیادہ مزہ آتا ہوگا ورنہ تو یہ دریوں کی خیر نہ ہوتی اور یہ سنتے بھی نہیں ہماری باتیں چلو اس ماں نے سنی تو ہوگی لیکن کوئی ناخن سے کھیل رہا ہوگا کہیں کر رہا ہوگا ابھی تو وہ بےچارے نہیں سن پائے ہوں گے لیکن اکثریت نے انشاءاللہ میری یہ مدنی التجا سن لی ہوں گی کہ یہ کچھ کرنے کا نہیں ہے آج مین مائک جی بابا اس میں یہ آپ کی توجہ دلانے پڑی کہ سامان میں ہی دریاں پڑی ہوتی ہیں نا کسی نے اپنی چادر سامان کے اوپر ڈالی ہوئی ہے تو اب وہ یہی ہے کہ آتے جاتے اس کو چھیڑ چھاڑ تو ہوتی ہے آپ نے توجہ دلائی ہے نا تو اس سے فوراً توجہ گئی تھی کہ یہ اپنی چادر تو کوئی نہیں اس طرح کھینچتا ہوگا نہیں کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو بچ کے بھی نہیں جاتی ہوگی وہ دھاگے واگے کھینچنے کا تو حساب کتاب بنتا ہے یہاں پر چادروں سے بھی دوسرے ہی ہاں وہ تو جو بھی ہاتھ میں سامنے آ جائے اپنے پڑھنے جو چیز ہوتی ہے وہ عادت ہوتی ہے ہر بازوں کی یہ نوچتے رہتے اس کو تو اگر دوسروں کی چادر کو بھی نقصان پہنچایا ہے تو مارے گئے نا ڈھونڈو یہ کہیں مہمان بنتے ہیں بعض اوقات اور ڈرائنگ روم میں جیسے صوفے پہ بیٹھے ہیں نا تو صوفے کا جو ہوتا ہے نا یہ دھاگا اس کو یوں جی کھیلتے رہیں گے مطلب یہ ہے ایک ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کر کے آ رہے ہیں اور ایک عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ طرح چیزیں چاہیے ہوتی ہے اب کسی کی چیزوں کو خراب کرنا یہ بھی ہاں بھائی کام کرنے کے نہیں کرتے تو نہ کرنے والے کام پڑ جاتے کچھ ہاتھ میں چاہیے تو تسبیح نہ رکھ لو یار ہاتھ میں یہ بہت اچھا فارمولہ ہے مدنی نسخہ جب بھی یعنی کہ اپنے وہ جیسے بیٹھے ہوئے نا دوستوں میں بیٹھے ہوئے یا بیٹھے یہ لے لو یار ایک تصویر پلاسٹک کے ڈیجیٹل یہ رہے نا تو یہ چلتی رہے گی اس بہانے کچھ نہ کچھ پڑھتے بھی رہیں گے آپ اور یہ نوچا نوچی سے بھی بچے رہیں گے لیکن دورانے مدنی مذاکرہ نہیں پڑھنی ہے یہ کیونکہ اس میں پھر آپ پڑھیں گے نا تو یہ سن نہیں پائیں گے سمجھ نہیں پائیں گے تو ایسی مشغولیت تو پڑھنے کی بھی نہ ہو کہ علم دین جو ہم یہ حاصل کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ ہو پھر مسائل میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے تو ویسے عام حالات میں تو کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ہاتھ میں ہو کیا چلتے پھرتے آتے جاتے پڑھتا رہے تو پڑھنے کی عادت پڑ جائے ورنہ زبان بھی اگر یہ کچھ نہیں پڑھتے نا تو بازوں کی زبان بھی کچھ لوگ کرتی رہتی ہے اکیلے میں کرتے رہتے ہوں گے گانا گنگناتے رہتے ہوں گے کچھ نہ کچھ مطلب کرتے رہتے ہوں گے تو یہ درود شریف پڑھتے رہے ذکر اللہ کرتے رہے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے تو ثواب بھی ملے گا اور وہ خرافات سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی ہاتھ بھی آپ کا مصروف رہے گا تو نوچا نوچی سے بھی انشاءاللہ بچیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اگر حدیثیں یاد کی ہیں اور وہ ذہن سے نکل جائیں تو بھول جانے کا گناہ ہوگا یا نہیں حدیثوں کے بھول جانے کی تو کوئی وعید پڑی نہیں ہے قرآن یاد کیا آیتیں یاد کی تو یہ نہ بھلائی جائیں اس پہ ہاں کوئی وعید ہے نہیں پڑھا نہیں ہے اس لیے میں نے یہی بولا جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا میٹھے میٹھے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اجتماعی طور پر مختلف مقامات سردار آباد وغیرہ میں آڈیو کے ذریعے مدنی مذاکرہ سننے والے عاشقان رسول گریس میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر سننے والے عاشقان رسول آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں

اس کے کسی کام میں دوسرے لوگوں کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں, تو یہ کہنا یا یہ کرنا کیسا؟ اب جس طرح کی دخل اندازی, اب برادری کی مسجدیں تو ہوتی ہیں, اس میں حرج کیا ہے؟ جبکہ دوسروں کو نماز پر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو برادری اس کا انتظام چلا رہی ہے. اب وہ دخل, اس طرح کا دخل کرنا کہ کوئی فساد ہو اور وہ کر رہے ہیں جو کچھ, وہ خلاف شرع بھی نہیں کر رہے, تو ان مانوں کا اگر دخل اندازی نہ کریں تو صحیح نہیں کرنی چاہیے. ہاں انتظام وہ صحیح کر رہے ہو. منسوب کرنا مسجد کو, تو یہ تو بخاری شریف میں ایک باب ہے پورا, مسجد بنی زریق, کہ بنی قبیلہ بنی زریق کی مسجد. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال تو آیا ہے, میں اسے اپنے انداز سے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مرید کی یہ طلب ہوتی ہے کہ میرا پیر مجھے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بخشوا کر جنت میں لے جائے, اور وہ اچھی اچھی توقع اور اچھی اچھی امیدوں کے ساتھ وہ پیر سے بیعت کرتا ہے, کسی شخص سے مرید ہوتا ہے. تو اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ ہو کہ میرے پیر نے تو مجھے دیکھا نہیں ہے, کوئی بھی ہو, میرے پیر نے مجھے دیکھا نہیں, اور اللہ نے اگر میرے پیر کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ وہ اپنے مریدوں کو بخشوا کے جنت میں لے جائے, تو جب پیر نے دیکھا نہیں ہے تو پھر یہ مجھے قیامت کے روز پہچانیں گے کیسے؟ تو یہی جیسے کہ میں کہہ رہا تھا علماء کرام کے بارے میں ہے کہ علماء کرام بھی, علماء کو بھی اجازت دی جائے گی شفاعت کرنے کی, تو یہ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تعالی پہچان عطا کرنے پر قادر ہے. دیکھو نا, قبر میں جب جائیں گے تو عربی میں سوالات ہوں گے, جس کو عربی نہیں آتی ہوگی سوالات اس کو آ ہی جائیں گے نا. اور پھر غوف پاک کے تعلق سے تو مولانا جمیل الرحمان صاحب کا ایک شعر بھی ہے نا, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ وہ اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ امام کے جھنڈے تلے ان کے ماننے والے, ان کے پیروکار جمع ہو جائیں گے. تو یوں پیر کے پاس بھی مریدین کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا وعید ہے, کہ وہ حدیثیں تو ہیں امام کے تعلق سے. تو بہرحال تو یوں آیت مبارکہ ہے امام یاد ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم ہر قوم کو ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس امام میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیران اعظام کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ انہی کے ساتھ ہوں گے, ان کے مرید ان کے بعد جمع ہو جائیں گے. اور بس شمس محررہ حضرت اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا یہ پڑا تھا واقعہ کہ ایک مرید جو ہے وہ مرید ہو گیا, لیکن بہت عرصے کے بعد وہ بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہے تھے کہ اب مجھے پیر صاحب پہچانیں گے کیسے. تو وہ لائن میں لگ کے حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے اس سے اچھے طریقے سے ملاقات کی اور سارے آل احوال پوچھے, نام بھی اس کا پوچھ لیا, بتا دیا اس کا نام وغیرہ. تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ تو کہا تم کرتے کیا ہو؟ تو کہا میں بکریاں چراتا ہوں. تو کہا کہ تمہاری بکریاں اس کے ساتھ اگر دوسری بکریاں مل جائیں تو تمہیں پہچان کیسے ہوتی ہے کہ تمہاری بکریاں کون سی ہیں اور دوسرے کی کون سی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے سب کی نشانیاں معلوم, میں دیکھ کے پہچان جاتا ہوں کہ میری بکریاں کون سی ہیں دوسری کون سی ہیں. تو فرمایا ہمیں بھی اپنے مرید کے بارے میں سب معلوم ہے کہ کون سا مرید ہے اور کون سا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بات کا عرض ہے کہ آپ نے فرمان سنت میں دو فرمائن مصطفیٰ علیہ السلام نقل فرمائے ہیں. نمبر ایک, سفید مرغ رکھا کرو, اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں. نمبر دو, سفید مرغ کو برا بھلا نہ کہو, اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے. جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفاع کرتا ہے. آپ کی بات مرضی ہے کہ تو سفید مرغ کے بارے میں تھا. بعض گھروں میں رنگین مرغ بھی رکھے جاتے ہیں جو کہ بانگ دیتے ہیں, مختلف اوقات میں یہ اذانیں دیتے ہیں, بانگ دیتے ہیں. تو ان کی بانگ کی وجہ سے بعض اوقات جیسے دن میں افراد سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی نیند میں کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے, ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو بعض گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس مرغ نے چیخ چیخ کر ہماری نیند کو خراب کر دیا ہے, اس مرغ کو ذبح کر دو کہیں بیچ دو. آپ کی بات مرضی ہے کہ کیا یہ مرغ کو برا بھلا کہنا نہیں ہوگا, کیا وہ بھی اس میں داخل ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روایت تو سفید مرغ کی آپ نے سنائی ہے اور رنگین مرغ کا کارنامہ بیان کیا ہے. تو اب یہ کہ اذانے دیتے ہوں وہ تکلیف ہوتی ہو تو ذبح کرنے میں حرج بھی نہیں ہے, تو سفید مرغ کو بھی ذبح کرنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. خطرناک خوابوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سونے سے پہلے یا متکبر 21 بار یعنی 21 ٹائم پڑھ لیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام غلام یاسین ہے. کہ وفا جان, ایک پرندہ ہے چکور, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو رکھنے سے گھر میں یا دکان پہ تعویذ وغیرہ یہ چیزیں ایسا نہیں کرتے, اس کے بارے میں فرما دیجیے. چکور, یہ چکور ہمارے ملک پاکستان کا تو قومی پرندہ ہے, اور اگرچہ یہ سب جانتے نہیں ہوتے کہ چکور ہوتا کیسا ہے, اسکرین پر دکھا دیں گے تو پہچان لیں گے انشاءاللہ. جنگلوں میں زیادہ ہوتا ہے, ٹرک والے تو اپنے پیچھے بازو ٹرک والے بڑا سا اس کا تصویر بھی بناتے ہیں چکور کی. البتہ چکور کی جو خاصیت آپ نے سوال میں کہی کہ وہ تعویذ وغیرہ اثر نہیں کرتا جس گھر میں چکور ہو, اس تعلق سے میں نے کوئی میری معلومات نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا قرآن پاک لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پاؤں سمیٹ کر, جب بھی لیٹ کر کچھ پڑھے لیٹے لیٹے تو پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے, پاؤں پھیلا کر نہ پڑھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا نام محمد صادق تاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر احرام کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے, اور نیت کی بھی کی ہوئی ہو مہربانی فرمائیے جواب ارشاد فرمائیے. احرام کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے, چاہے فرض ہو چاہے مستحب ہو, چاہے گرمی لگ رہی ہے اس کے لیے غسل کیا. صابن استعمال نہ کرے, بال نہ ٹوٹے اس کا خیال رکھے, قصدن میل نہ اتارے, صرف پانی بہا لے اچھی طرح, یہ ملے نہیں کہ میل اترے. اور احرام کی چادریں تبدیل کرنا, یہ شاید لوگ سمجھتے کہ چادر اب اتار ہی نہیں سکتے, تو یہ نہیں کہ پہنی ہوئی چادریں پہن کر نہ آئیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. چادریں اتار بھی سکتے ہیں, چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, یہ چکور پاکستان کا قومی پرندہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حلال پرندہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا پروانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا پروانہ عمری کس کا مستانہ کون چکور حبیب. کیا روزے کی حالت میں روئی وغیرہ سے کان صاف کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے, تن کا آتا روئی والا, کان صاف کرنے کو حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب. کیا شادی سے پہلے استخارہ کرنا ضروری ہے؟ چل چکا, کل بھی آیا تھا اس سوال, اس کا جواب آپ ارشاد فرما میں دوسرا سوال. استخارہ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے, نہ کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اب استخارے میں جس کا نہ آ جائے تو کیا اسے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ بھی جائز ہے, گناہگار نہیں ہوگا. استخارے سے یقینی معلومات حاصل نہیں ہوتی. اب استخارے میں آ گیا تو احتیاط کرنی چاہیے, کیا کچھ ہو گیا تو پھر مزید مسائل ہو جائیں گے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ استخارہ وہاں کرنا چاہیے جب تذبذب ہو کہ یہ کروں یا نہ کروں. اب ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ پکا ارادہ ہے کہ یہاں پر کرنا ہے یا نہیں کرنا, پھر اس کے بعد استخارہ کرواتے ہیں, تو فرمائے کہ ایسے مقام پر کرنا چاہیے کہ جہاں پر دونوں سائرے ہوں. مدینہ مدینہ, اب کرنے کا ذہن ہے اور پھر استخارہ کرنا, یہاں استخارہ نہ کیا جائے. انکوائری وغیرہ استخارہ بھی کریں تب بھی انکوائری وغیرہ بھی کرنی چاہیے, کیونکہ یقینی معلومات نہیں ہوتی نا استخارے سے, اور ہر استخارہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا. حدیث والا استخارہ کرتا کوئی نہیں ہے, تسبیح ہلا کر اور پتہ نہیں مختلف طریقوں سے استخارے کیے جاتے ہیں, تو بہرحال وہ حدیث کا استخارہ ہے تھوڑا مشکل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پیارے بابا جان, میں آپ سے سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد والدہ محترمہ دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اور ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو والد صاحب کی قبر مبارک پہلے اور ان کے قدموں کی طرح والدہ محترمہ کی قبر مبارک آتی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ارشاد فرما دیں کہ پہلے والدہ محترمہ کی قبر مبارک سے سلام اور دعا کے لیے عرضی دوں, یا پہلے والد صاحب کی قبر مبارک سے, تو اس کے لیے تھوڑی سی کنفیوژن دور فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو جواب. حدیث سے وہ قیاس تو کر نہیں سکتے نا, ماں کے حق کے تعلق سے تین بار, ابھی خدمت اور تعظیم, ماں کی خدمت زیادہ کی جائے گی, باپ کی تعظیم زیادہ کی جائے گی. پہلے کس کے پاس جائے لا ادری, نہیں معلوم. ہاں جائیں دونوں کے یہاں, اب دونوں کی قبریں نہیں, ایک کی مشرق میں ایک کی مغرب میں, ضرور تھوڑی قریب قریب ہوں, جائز دونوں ہیں. ہاں اگر ماں کے پاس پہلے گیا یا باپ کے پاس پہلے گیا تو گناہگار نہیں ہوگا, بلکہ یہاں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ گزرا اور باپ کی قبر پہلے آئی مگر باپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی اور نکل گیا ماں کی طرف, تو یوں, کیونکہ باپ بھی دیکھے گا, دیکھتا ہے باپ کہ میرا بیٹا گیا مجھے سلام نہیں ہے اس نے, تو یوں اگر باپ کو بھی پہلے سلام کر لیں گے دعا کر دیں گے سال ثواب, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور باپ کی قبر پر جب فاتحہ پڑھنے تو ماں کو بھی سال ثواب ساتھ میں کر سکتے ہیں, ساری امت کو کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. ناصر میمن بات کر رہا ہوں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, میں نے ابھی ایک کلپ دیکھا تھا جس میں غیر نمازی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں, تو جو پیسے والے ہیں وہ تو فدیہ اپنا ادا کر دیں گے, وہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنا فدیہ ادا نہ کر سکے تو پھر وہ گناہگار ہے, اور جو پیسے والا ہے وہ تو فدیہ ادا کر دے گا, وہ پھر اس کے گناہوں کی معافی ہے نماز کی. برائے مہربانی اس سوال کا جواب دے کے اس کی رہنمائی کریں. ایک تو فدیہ کا ایک مطلب وہ کسی نے شرارتی کلپ چلایا تھا, تحریری میں نے تو دیکھا تھا, تو اس کا تو ہم نے یہاں رد کیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے غیر مسلموں نے یہ شرارت کی, خدا بہتر جانے, کہ آپ کے مرحوم رشتہ داروں کی نمازوں کا ہم کو رقم دے دو معاف ہو جائے گا, تو یہ تو شرارت ہے, اسلام میں ایسا کچھ ہے نہیں. رہا نماز کا وہ فدیہ جو نماز مرحوم کے بعد وہ اس کا دینے کا ایک مخصوص طریقہ ہے, صدقہ فطر کی رقم ایک فرض کی بنے گی اور وتر کی بھی بنے گی, تو یوں کل چھ, پانچ نمازیں چھٹا وتر. تو اگر کسی کی نمازیں باقی ہیں مثال کے طور پر ایک سال کی نمازیں باقی ہیں تو اس کے حساب سے صدقہ فطر سپوز کریں کہ صدقہ فطر کی رقم کے مطابق اس کے 50,000 روپے بنتے ہیں سال بھر کے, سپوز کریں, مطلب مجھے اب حساب کتاب نہیں کیا میں نے اس کا ابھی سال بھر کا, تو اب یہ کہ اکٹھے 50,000 روپے فدیہ دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں, تو پھر وہ غریب امیر کی بات آئی ہے کہ یہاں مطلب کھانے کے لیے پیسے نہیں اور 50,000 روپے کہاں سے دیں, تو پھر اس کا اور بھی طریقہ ہے, شرعی ہیلا کیا جا سکتا ہے, یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے اور عالمگیری میں تو پورا کتاب الحیل ہیلوں کی کتاب ہے جس میں ہیلوں کے طریقے. تو اب یہ کہ جس سے کہ ایک نماز کا فدیہ 100 روپے ہیں, جسے اب جیسے کہ محتاط فگر اس سال رمضان المبارک عید الفطر کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کا محتاط فدیہ جو رقم ہے وہ 100 روپے یہاں بیان کی گئی ہے جیسے باب المدینہ کے لیے. اور اصل تو مسئلہ وہی ہے کہ جب صبح صادق ہو جاتی ہے فجر یعنی عید الفطر کی صبح صادق, اور اس وقت جو صاحب نصاب ہو جو اس کی شرائطیں پائے گئے تو اب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے, اس وقت کی رقم اس وقت جو بھی قیمت ہے گیہوں کی 2 کلو میں سے 80 گرام کم وزن گیہوں تو وہ رقم اس کی کاؤنٹ ہوگی, لیکن 100 روپے میں وہ آ جائے گا, امید ہے کہ 100 روپے محتاط رقم ہے اور پورے پاکستان کے لیے مطلب یعنی کہ یہ رقم 100 روپے دے گا نا تو کہیں بھی 100 روپے سے زیادہ اس کا مطلب قیمت بنے گی نہیں. اب بھی بالفرض بن جاتی ہے ایک دم دام ہو جاتے ہیں تو یہ 100 روپے کا جو عدد ہے نا یہ ناکافی ہے, اب وہ زیادہ دینا ہوگا. تو خیر 100 روپے سمجھو کہ ہے فدیہ, ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. تو اب آپ کے ابو فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے 100 روپے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے لیے, تو ایک نماز کے 100 روپے آپ دیں کسی حقدار کو, اپنے کوئی دوستوں میں ترکیب بنا لیں کہ جو حقدار ہے تو وہ 100 روپے اس کو دے دیں فجر کی نماز کے. اب وہ قبضہ کرنے کے بعد آپ کو گفٹ کر دیں تو اب آپ زہر کی نماز کی نیت سے دے دیں اس کو ایک نماز کا, تو یوں لوٹ پھیر کرتے ہوئے اب سال بھر کی نمازوں کا کر سکتے ہیں. تو غریب پیسے نہیں دے سکتا, اب بولے غریب ٹائم بھی نہیں دے سکتا, تو دعا کریں پھر اب کچھ تو دینا پڑے گا نا, سال بھر کی نمازیں معاف کروانی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سال بھر کی نمازوں کا فدیہ ہونے کی صورت میں وہ بیچارہ آپ کا باپ جو آزادی پا لے. تو یہ 100 روپے ہی شرط نہیں ہے, اب پانچ نمازوں کے 500 روپے سے کریں گے تو اور جلدی ہو جائے گا, چلو آپ کے پاس 1,000 روپے اگر ہیں تو 1,000 روپے سے کریں گے 1,200 روپے سے مثلا تو 2 دن کی نمازوں کا ہو جائے گا, تو یہ کم لوٹ پھیر کرنا ہوگا, تو 10 دن کا کر سکتے ہیں, 50 دن کا کر سکتے ہیں, 1 ماہ کا کر سکتے ہیں, تو بارہ ماہ کی قضا اور ایک ماہ کا اگر آپ اس طرح ہیلا کر سکتے تو بارہ بار میں یہ نپٹ جائے گا. تو جتنے زیادہ پیسے ہوں تو اس میں غریب اور مالدار کا کوئی وہ نہیں ہے, ہیلے میں اتنا مشکل نہیں ہوگا, آپ ہمت کریں. مزید اگر سمجھنا چاہیں تو نماز کے احکام میں یہ قضا نماز کا طریقہ ایک رسالہ ہے, اس میں ہیلے کا طریقہ بھی تفصیل سے لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ لیں اس کے مطابق کر لیں. آپ نے جو بھی بیان کیا ہے, اب جب ہم سوشل میڈیا اور دیگر اس طرح کے احوال کو دیکھتے ہیں تو ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے مسائل, حالانکہ آپ شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں, اس کو اس قدر مذاق میں لے لیتے ہیں, لو بھائی اب تو پیسے دو اور نمازیں معاف کراؤ, اب تو پیسے دو نمازیں معاف کراؤ. یا بعض اس طرح کے فقہی مسائل یا فقہی احکام بیان کریں گے شریعت کے تو اس کا مذاق بناتے ہیں اور مسئلہ بیان کرنے والوں کو بھی مذاق بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا, آپ ان کو سمجھائیں گے کہ جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور ان کو پتہ چلا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کہاں سے لے کر آ گئے مولانا, یہ کون سا مسئلہ لے کر آ گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی جو ضرورت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بے باکی ہے اور آخرت کے لیے تباہ کن ہے. یہ شرعی مسائل کا مذاق اڑانا ہے نا, ویسے یہ بتا دوں ہے کفر. شریعت کا مذاق اڑانا, شریف مسائل کا مذاق اڑانا, دینی کتاب کی توہین کرنا, یہ سب کفریات ہیں. اپنے ایمانوں کی خیر منائیے, اگر جان بوجھ کر آپ حکم شرعی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ مارے جائیں گے آخرت میں, کہیں کے نہیں رہیں گے آپ. تو اس لیے سچی توبہ کریں, توبہ کے تقاضے پورے کریں اور حکم شریعت کوئی عالم منائے بتائے تو اس کا مذاق نہ اڑائیں. یہاں تک کہ جیسے کسی مفتی کا فتویٰ آیا اور فتوے کو زمین پر توہین سے دے مارا, کافر ہو جائے گا. حکم شرعی کی توہین کفر ہے. اور یہ سوشل میڈیا میں یہ ہول سیل میں کر رہی ہے توہین. پہلے تو آپس میں دوستوں میں کرتے تھے, تباہی تھی وہ بھی لیکن کم تھی, اب وہ بالکل یعنی کہ پھر اس میں دوسرے شیئر بھی کرتے ہوں گے, ان کے ہم ذہن جو ہوتے ہوں گے یا ان کو ان کا ذہن قبول کرتا. تو یہ اسلام کا معاملہ ہے. شریف مسائل بال سے باریک ہوتے ہیں, جن کو نہیں سمجھ آتی ان کو چپ رہنا چاہیے اور عاشقان رسول علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ فلاں جگہ ہے, ہم نے مدنی چینل پر سنا, یہ ہم کو ذرا سمجھا دیجئے. تو عاشق رسول عالم ہوگا تو وہ سمجھائے گا, اور اگر کوئی کئی مطلب کھاتے بنے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور بھی کہے. لیکن یہ کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ شرعی مسائل کے معاملے میں مہربانی کر کے اپنی زبان, اپنا قلم اور سب کو کفل مدینہ لگا لیں, اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں, کیوں اپنی آخرت کے پیچھے پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب, صلی اللہ تعالی علی محرم. شرعی مسائل کا مذاق اڑانے اور ان کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کرنے پر جو بھی مدنی پھول ملے ہیں, ہم انشاءاللہ اسے سوشل میڈیا پر مدنی گلدستے کی صورت میں بھی دینے کی نیت ہے. آپ سے مدنی التجا ہے کہ جب آپ یہ مدنی گلدستہ پائیں تو اسے فوراً آگے بڑھائیں, فوراً آگے بڑھائیں, تاکہ اس طرح جو کم علمی کی وجہ سے یا کسی اور ان کے ذہن کے اندر پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے خیالات ہوتے ہیں, اس وجہ سے جو شریعت کا شرعی مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو ہو سکتا ہے کہ اس مدنی گلدستے ہدایت ملے کہ جو بات آپ کو پتہ نہیں تھی اور آج پتہ چلی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی نئی بات تھی. نئی بات آپ کے لیے ہے کہ آپ کو آج پتہ چلا کہ یہ بھی شرعی مسئلہ ہے, یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ علم دین حاصل کر دیں. تو اس طرح شریعت کے مسئلے کو یوں یکسر اگنور کر دینا, منع کر دینا یا معاذ اللہ اس کا مذاق اڑانا, یہ ہرگز ہرگز درست نہیں ہے. اور اس میں بعض کے جو شرعی احکام تھے وہ آپ نے بھی سنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر مدینہ کے لیے قرآن اندازی 12 نام ہوتے ہیں, ان میں سے ایک خوش نصیب کو مدینے کے ٹکٹ کی ترکیب کی جاتی ہے, تو اس میں سے 4 نام ابھی پیش کیے جائیں گے 8-9 انشاءاللہ رات کے مدنی مذاکرے میں, ان میں سے پھر 12 میں ایک کا انتخاب ہوگا. تو جو موجود ہوگا نا اسی کا مانا جائے گا, جو موجود ہے وہ اپنی موجودگی کا اظہار جو ہے وہ اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کر دے جب میں نام لوں تو. ہاتھ اٹھائے نہیں, وہ تو نہیں ہوگا تو اس کو بلا کر لے آئیں گے کہیں سے ڈھونڈ کے, وہ مدنی مذاکرے میں ہونا ضروری ہے, ہمارے یہاں یہ ترکیب ہے. آج امین کا مائیکرو. اچھا فوراً آ جائے مدنی تربیت کا پہ اٹھ کر, ابھی ابھی اٹھ کر آ جائے, اور اوپر ہو تو دین. اس میں یہی ہے کہ جس کا نام پکارا جائے گا وہ اگر نیچے ہے تو مدنی تربیت گاہ پر فوراً پہنچ جائیں, کیونکہ بعد میں اسلام میں بعد میں آتے ہیں, رات کو آتے ہیں کہ ہم تو تھے یہاں پر باہر شربت بنا رہے تھے یا باہر گھوم رہے تھے. تو بہرحال ایسی صورت میں یہی ہوگا کہ ہاتھوں ہاتھ جو تربیت گاہ پر آئیں گے مدنی تربیت گاہ پر, انہی کا نام ان 12 میں شامل کیا جائے گا, اور اوپر ہیں تو وہ تو ہیں ہی یہاں پر ماشاء اللہ. نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ اوپر ہیں؟ جی باپا یہ نام پکارا جائے گا تو اظہار کر دیں گے نا یہاں پر, اوپر بھی مدنی تربیت گاہ والے ہوتے ہیں جی یہاں پر, ان پر ظاہر کر دیں گے. جی اچھا مدینہ مدینہ. عمیر بن غلام قادر, شہر کا نام نہیں لکھا ہوا, عمیر بن غلام قادر, عمیر بن غلام قادر باب المدینہ کے ہیں. اسد علی خورشید احمد, اسد علی خورشید احمد باب المدینہ, اسد علی خورشید احمد باب المدینہ. عابد سلیم باب المدینہ, عابد سلیم باب المدینہ, عابد سلیم باب المدینہ. وارث عبد الکلام باب المدینہ, وارث عبد الکلام باب المدینہ, وارث عبد الکلام باب المدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمانے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.